أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Pek aziz ve değerli kardeşlerim, Edebul Lisan isimli kitabımızda doğruluk ve fazileti başlığıyla başlayacağımız konu hadis 311'de kalmıştık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu teala anhunun şöyle dediğini işitilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicretin birinci yılında bu bulunduğum yerde kalkıp şöyle buyurdu. Bu sırada Ebubekir radıyallahu an ağladı. Doğruluğa sarılın. Affedersiniz. Doğruluğa sarılın, zira o iyilikle beraberdir. İkisi de cennettedir. Sizleri yalandan sakındırırım, zira o kötülükle beraberdir ve ikisi de cehennemdedir. Hadis 312. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu teala anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Şüphesiz doğruluk iyiliğe, iyilik iyiliğe götürür, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söylemek suretiyle sıddıklardan yazılır. Hadis 313. İbn Mes'ud radıyallahu teala anhu'dan size doğruluğu tavsiye ederim, zira o cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah indinde sıddıklardan yazılır. İyilik kalbinde yer eder ve kalbinde kötülük için iğne kadar bir yer kalmaz. Affedersiniz değerli kardeşlerim. Hadis 314. Abdullah bin Amr radıyallahu teala anhu'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: Şu üç şey sende bulunursa dünyadan kaçırdığın şeylerden zarar etmezsin. Doğru sözlülük, emaneti korumak ve az yemek. Hadis 315. Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Kul doğruluğu seçip şaka bile olsa yalanı terk etmedikçe, doğru söylese bile tartışmayı terk etmedikçe imanın tamamına iman etmiş olamaz. Hadis 316. Esad bin Ubeydullah el-Mahzumi'den Abdülmelik bin Mervan bana insanlara Kur'an'ı öğrettiğim gibi doğruluğa niyet etmeyi öğretmemi de emretti. Hadis 317. Ebu Miclez şöyle derdi: Bir adam kavmine size doğruluğu tavsiye ederim, zira o kurtuluştur diyordu. Hadis 318. Ebu Hüseyin'den birisi İbni Mes'ud radıyallahu anhu'dan anhu'ya geldi ve kendisine özlü faydalı kelimeler öğretmesini istedi. O da dedi ki: Allah'a hiçbir şey şirk koşmadan ibadet et. Nerede olursan ol, Kur'an ile beraber ol. Kim sana küçük olsun, büyük olsun, doğruluk ile gelirse senden uzak ve sevmediğin bir kimse bile olsa ondan bunu kabul et. Kim de sana küçük olsun, büyük olsun, yalan ile gelirse sevdiğin ve yakının bile olsa onu geri çevir. Evet. Hadis 319'da